بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابة الكرام أجمعين، أما بعد. تكين لي أنا درس زيت في علم العقيدة كتك علم هي اعتقادي kupitia risala hii adhima usulu sunna liimami ahli sunna Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Na katika darasa ya jana tulifikia kusoma mas'alatu ar-ru'ya, masala ya kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira, aliposema almuallifu rahimahullahu ta'ala: wal imanu birru'yati yawm alqiyamah kama ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min al-ahadith as-sihah. Na hapa alikuwa anazungumzia rahimahullahu ta'ala masala ambayo tumeyakariri kuyasoma, nayo ni al-imanu birru'yati yawm al-qiyamah, ni imani waliokuwa nayo ahli sunna wal jamaa juu ya kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya qiyama. Ay ru'yatul mu'minin li rabbihim subhanahu wa ta'ala, kwa maana watapata fursa waumini ya kumuona mula wao subhanahu wa ta'ala. Tumeona jambo hili limethibiti kwa adilla za kwenye Qur'an, kadhalika ahadithi za mtume sallallahu alaihi wa sallam fi sahihain wa fi ghairihima, ni mmoja katika sahihi mbili na isiyokuwa sahihi mbili katika vitabu vya hadithi. Hayo yamethibiti. Sasa jambo jingine ambalo analiongeza hapa alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ambalo pia ni jambo muhimu kusomwa, ni mas'alatu ru'yati an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam rabbahu yawm al-isra wal mi'raj. Hapa anataja mas'ala ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumuona mola wake mlezi Allah katika ile safari yake ya al-Isra wal Mi'raj, safari iliyoanzia katika Masjidul Haram akiongozana na mwalimu wake Jibril alayhi salam na mnyama wao Buraq, kama ilivyokuja wazi na maelezo marefu katika sunna. Wakatoka katika Masjidul Haram mpaka Masjidul Aqsa Filistini, na hiyo ndio safari ya Isra. Subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Lakini kutokea hapo Aqsa na kuelekea mbinguni mpaka mbingu ya saba, bali wakafika katika Sidratul Muntaha, katika ule mkunazi ambapo humalizwa mambo hapo, mambo ya waja yote yanahukumiwa hapo. Sasa panasemwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuona Allah subhanahu wa ta'ala katika safari yake hii ya Mi'raj alipokwenda mbinguni. Fahadhi mas'alatun khilafiyya baina ahli al-ilm, yani masala ina khilaf baina wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa. Ndio alimama Ahmad ameyaleta hapa, akasema baada ya kutaja ru'ya ya kuonekana Allah na waumini akhira, akaleta na haya sasa: wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ra'a rabbahu. Na hili pia ni katika misingi ya sunna kwa rai ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwamba hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad raa rabbahu, kwa hakika alimuona mola wake mlezi, fil mi'raj, kwenye ile safari yake ya kwenda mbinguni. Alipofika huko alimuona pia mola wake subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad ana kauli hiyo, wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad raa rabbahu, kwa hakika alimuona mola wake mlezi. Fa innahu ma'thurun an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahihun, kwani hakika jambo hilo la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumuona mola wake mlezi. Fa innahu, na kwa hakika jambo hilo, ma'thurun, ni lenye kupokelewa, an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahihun, limesihi, limepokelewa na limesihi. Fa innahu, kwani kwa hakika jambo hilo, ay ru'yatu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbah, ma'thurun, ni lenye kupokelewa, an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahihun, limesihi jambo hilo. Qad rawahu Qatadatu, amelipokea hilo Qatada, limekuja kupitia riwaya ya Qatada rahimahullahu ta'ala. Qad rawahu Qatadatu an Ikrimata an Ibn Abbas, amelipokea hilo Qatada kutoka kwa Ikrima, kutoka Ibn Abbas. Sanadi hiyo iliyo wakusanya wanafunzi wa Abdullah Ibn Abbas. Qad rawahu, kwa hakika amelipokea hilo la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumuona mola wake. Qatadatu, amelitaja Qatada, an Ikrimata, kutokea kwa Ikrima, an Ibn Abbas, kutokea kwa Ibn Abbas. Hiyo ni riwaya ya kwanza aliyoileta hapo al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na tutaona maelezo yake. Wa rawahu al-Hakam ibn Abana, na amelipokea hilo vile vile ar-rawi al-Hakam ibn Abana, mpokezi huyu al-Hakam ibn Aban, an Ikrimata, kutokea kwa Ikrima, an Ibn Abbas, kutokea kwa Ibn Abbas. Ha, riwaya nyingine hii min tariq al-Hakam ibn Aban, njia hii nayo imekuja ikaungana na njia ya kwanza, multaqa at-turuq, makutano ya njia mbili hizi, inda Ikrima, zimekutania kwa Ikrima. Hiyo njia ya kwanza ya Qatada ibn Da'ama as-Sadusi rahimahullah, imepitia kwa Ikrima, na njia al-Hakam ibn Aban nayo pia imepitia kwa Ikrima, na wote hao wameichukua kwa Ibn Abbas. Si hilo tu, warawahu Ali ibn Zaidin, na imepokea, amelipokea jambo hilo vile vile la mtume kumuona mola wake kwenye safari yake ya Mi'raj. Warawahu Ali ibn Zaidin, na amelipokea hilo Ali ibn Zaid, an Yusuf ibn Mihrana, kutokea kwa Yusuf ibn Mihran. Warawahu Ali ibn Zaidin, na amelipokea hilo Ali ibn Zaid, an Yusuf ibn Mihrana, kutokea kwa Yusuf ibn Mihran, an Ibn Abbas, kutokea kwa Ibn Abbas. Kwa hivyo naona al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ameleta riwayat mukhtalifa ambazo zinaelekeza kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kwenye hili jambo la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumuona mola wake. Sasa nasema wal hadithu indana ala dhahirihi, na hadithi hii ibn Abbas, والحديث عندنا na hadithi kwetu sisi, ala dhahirihi, iko juu ya udhahiri wake. Walhadithu indana, na hadithi kwetu sisi, ala dhahirihi, ipo juu ya udhahiri wake. Kama jaa ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ay hadha alhadith, sisi tuta pita nayo kama ilivyo, bila kuleta ta'wil wala kuleta tafsiri ambazo zinakwenda nje ya dhahiri ya neno. Wal kalamu fihi bid'atun, na kuzungumza lolote. Wal kalamu, na kuzungumza lolote fihi, katika hadithi hiyo bid'a, ni uzushi. Wal kalamu fihi ay fi hadha al hadith, na kuzungumza lolote katika hadithi hii, bid'atun, ni bid'a. Hatuwezi kuleta maneno juu ya nas, eh, ushahidi ushakuja mwana. Wal kalamu, na maneno yoyote fihi, katika hadithi hiyo, bid'atun, ni bid'a. Walakin, lakini, nu'minu bihi, tunayamini hadithi hiyo, bihi أي بهذا الحديث. ولكن لكن نؤمن به, تنيمين حديثه كما جاء على ظاهره, كما يلبكويا يويا ظاهريا واكي. ولا نناظر فيه أحدا, نوالا أتجدلياني كتك حديثه نيوتي. ولا نناظر فيه أحدا, نوالا hatujadiliani katika hadithi hiyo na yeyote, hatusimamishi mijadala na watu katika hadithi hiyo, sisi tunaikubali. Tayib, baada ya kusoma hii matini, fahuna masala hapa, pana masala ya kusemwa, suala la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumuona mola wake huko huko ni safari yake ya Mi'raj. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala ameyazungumza masala haya katika majmuu al-fatawa na vitabu vyake vingine kwa urefu sana. Katika maneno yake Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala anasema, qala Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala, kalamu Ahmada وكلام ابن عباس, maneno ya Imam Ahmad na maneno ya Ibn Abbas juu ya mtume kumuona mola wake kwenye safari yake ya Mi'raj. Warada mutlaqan wa warada muqayyada, yamekuja hayo maneno ya Imam Ahmad, kadhalika maneno ya Ibn Abbas, yamekuja katika namna ya kuachiwa moja kwa moja kwamba mtume alayhi salam kamuona, yamekuja hivyo kwenye baadhi ya riwayat. Wa warada muqayyada, lakini pia yamekuja hali ya kuwa ni yenye kufungwa. Akasema yani yutliqu Ibn Abbas ru'yata Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li rabbih, ورواية تقيد الرؤية على أنها بقلبه. كني بهذه الرواية أنا تمك موجة وموجة ابن عباس يو يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كمون ملواك. ورواية نرواية نجيني جوكو هو ابن عباس تقيد الرؤية, إنا inafunga huku kuona alikoona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annaha biqalbihi, kwamba alimuona kwa moyo wake na sio kwa jicho la kawaida. Raahu bifuadihi, alimuona kwa moyo wake. Riwaya hizo zipo kwa aina mbili, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kadhalika anasema wayurwa an Ahmada ibn Hanbal, pia inapokelewa توكو أحمد بن حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه مطلقا وممتوم صلى الله عليه وآله وسلم ألمون ملواك مطلقا مودة كمودة كان قوامبا رواية ناشرية ألمون قماتوا ثم في روايتي شلسنا سيما كيش كركا رواية نجينة عن الإمام أحمد أمبوي نبوكليوا بيا كو إمام أحمد أنه رآه بفؤاده kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuona mola wake kwa moyo kisha akasema Sheikh al-Islam na hii ni tarjihi yake sasa asema lam yathbut fi kitabillahi haijathubutu haijathibiti kwenye kitabu cha Allah wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala haijathibiti kwenye sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna muhammadan raa rabbahu kwamba hakika muhammad alimuona mola wake anasema fa amma kalam ibn abbas ama maneno ya ibn abbas hadith ibn abbas fa kalam ibn abbas mawqufun na maneno ibn Abbas ni maneno mawqufu kwa maana ni maneno yake yeye hayajathibiti kusemwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yameishia kwake ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa muqayyadun fi nafsi alwaqt na yamefungwa vile vile katika wakati huo huo kwa maana sio kuona moja kwa moja kwa macho yamefungwa kuona kwake ni kwa moyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anatuambia kwamba kwanza maneno ya Abdullah ibn Abbas ambayo ndiyo hoja kubwa kabisa daraja yake ni mawqufu ni hadithun mawqufun an ibn Abbas ni mapokeo hayo yamekomea kwa Abdullah ibn Abbas na wala hayajanyanyuka kwenda kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali yamefungwa hiyo riwaya ambayo ni maukufa imefungwa kwamba sio kuona moja kwa moja ni kuona kwa moyo kisha yakaja maelezo ya muhadithin juu ya kwamba hizi riwaya za Ibn Abbas ni maukufa kwanza katika hizi riwaya ambazo amezitaja Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala riwaya ambayo ni madhubuti zaidi ni hiyo ya kwanza marawahu Qatada an Ikrima an Ibn Abbas hii riwaya imethibiti mpaka hapo kwa Ibn Abbas annahu mawqufun kwamba ni mawqufu lakini pana riwaya mbili amezitaja Al-Imam Ahmad baada ya hiyo iliyopitia الإمام قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رواية بيلة لو يتاجى أقسم ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس هي رواية هي محدثون ونيذو فيش هذه الرواية ضعيفة رواية الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس هذه ضعيفة فالحكم بن أبان صدوق وله أوهام الحكم بن أبان أنا تاجك وما صدوق درجاك صدوق إن يكون هيفي تنمت ثقة لكن بنا ونجيز وله أوهام أنا مكوسة نمت مكويلي لكن أنا مكوسة كتك باذي روزاك قال عنه الحافظ في التقريب تقريب التهذيب الحافظ بن حجر amesema akimzungumzia al-Hakam ibn Aban asema saduqun abidun lahu awham ni mtu mkweli mcha Mungu lakini ana makosa kwa hivyo riwaya yake hii inadhoofika kwa sababu yake mpaka ipate zile shawahid wal mutaba'at isnad nyingine aliyoitaja al-Imam Ahmad ya tatu hiyo asema warawahu Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Mihrana an ibn Abbas. Hii ndio isnadi ya pili. Isnadi hii nayo mpaka kumfikia ibn Abbas kuna watu wawili hapa wametajwa. Pana Ali ibn Zaid naye anapokea an Yusuf ibn Mihran. Yusuf anapokea kwa Abdullah ibn Abbas. Huyu Ali ibn Zaid ndio yule ibn Jad'an. Ali ibn Zaid ibn Jad'an ضعيف. Huyu ni mtu dhaifu. Al-Hafidh ibn Hajar hapo hapo kwenye Taqribu at-Tahdhib juzu ya kwanza ukurasa wa 401 anasema ضعيف, yani Ali ibn Zaid ibn Jad'an ni ضعيف. Bali Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika as-silsila as-sahiha wakati anaizungumzia hadithi nambari 168 akasema wasawabu anna al-ulamaa ikhtalafu fihi ay fi Ali ibn Yazid. Na kauli ya sawasawa ni kwamba hakika maulama wamekhtilafiana kwa huyu Ali ibn Yazid ibn Jad'an wamekhtilafiana. Warajihu, na kauli yenye nguvu kauli madhubuti annahu dha'ifun, kwamba ni mtu dhaifu. Wa dha'fuhu, Shalbani akaongeza faida, na udhaifu wake bisababi su'i al-hifdhi, ni kwa sababu ya hifdhi yake mbaya. La tuhmatan fi nafsihi, na wala sio tuhuma aliyotuhumiwa kwenye nafsi yake, la, ni udhaifu tu wa hifdhi yake. Fa hadithuhu idhan yasihu idha tubia, hadithi yake itasihi ikipata mutabaa. Lakini ukiangalia isnadi hii ya Ali ibn Yazid, pana rawi mwingine akiitwa Yusuf ibn Mihran, wahiya al-afatu thaniya, na hili ndio afa la pili nalo. Huyu Yusuf ibn Mihran ni majhud, lam yarwi anhu illa Ali ibn Yazid ibn Jad'an, bali ana udhaifu mwingine ni layyinul hadith. Yote hayo kayataja Al-Hafidh ibn Hajar. Kwa hivyo hizi riwaya mbili, huko kusihi kwake kwa namna ya mauqufu pia ni tatizo, hazijathibiti hata mauqufan, iliyobaki ni hiyo moja ya Qatada. Kwa hivyo riwaya Al-Hakam ibn Aban an Ikrima an ibn Abbas ma haluha, nini hali yake? Dhaif. Riwaya ya Ali ibn Yazid an Yusuf ibn Mihran an ibn Abbas, ni ipi hali yake? Dhaif. Hilo ni la kwanza, lakini tuzungumzie hizo ambazo zimethibiti kwamba ni mawqufa an ibn Abbas. Pia kauli ya sawasawa na kauli yenye nguvu ni kwenye zile riwaya ambazo zimefanya taqyid, zimefunga Mtume alayhi salam kumuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba amemuona kwa moyo wake. Ndio Sheikh al-Islam anasema wattaqyidu bin nusus allati waradat muqayyada asah, kukufunga huko kuona Mtume kumuona Mola wake. والتقييد بالنصوص التي وردت مقيدة, kukufunga huko kuona kwa kutumia dalili ambazo zimekuja zikiwa zimefunga asahi, hiyo ndio kauli sahihi zaidi. Fafi sahihi Muslim akasema, imekuja katika sahihi Muslim, annahu raa rabbahu bifuadihi marratain, kwamba Mtume alayhi salam amemuona Mola wake mlezi kwa moyo wake mara mbili, kama kala taala, kama alivyosema Allah taala, ma kadhaba alfuadu ma raa, ma kadhaba alfuadu ma raa, hakikukadhibisha kifua kile ambacho imekiona. Hii ni katika sahihi Muslim, na hapo pana maelezo kwenye hii taqyid kwamba ameona kwa moyo wake wakatolea istidlali hadithi hii. Wako wengine katika wanawachuoni wanaona kwamba pia aya hii sio mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumuona mola wake, ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumuona Jibril ala khilqatihi al-asliya, katika lile umbile lake la asili. Na ndio kauli nyingine ya tatu kwamba mtume alayhi salam hakumuona kabisa mola wake, la bibasarihi wala bifuadi, si kwa jicho lake wala kwa moyo wake alimuona Jibril ama kusemeshwa. Naam, alisemeshwa na mola wake. Hii wanakaribia kuwafikiana ahlu sunna wal jamaa. Tayib, na hapa sasa utaona kwamba kauli ambayo imeungwa mkono na dalili nyingi na wanawachuoni wengi wameikubali, wanaona kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam insaha ikisi kumuona basi biqalbihi, kwa sababu hizo riwaya za Ibn Abbas zenye kuashiria alimuona kwa moyo wake, na riwayati nyingine katika Sahih Muslim ambazo zinaonyesha alimuona kwa moyo wake hazipingani na zile riwaya za Aisha radhiyallahu ta'ala anha za kupinga ru'ya, kwa sababu Aisha anachokipinga ni ar-ru'ya bil ain, ni mtume alayhi salam kumuona Allah kwa macho yake, na Ibn Abbas riwaya zilizothibiti zinazungumzia ar-ru'ya bil fuad. Kwa namna kama hii tunaweza tukafanya jam'u, tunaweza tukafanya jam'u baina ya kauli mbili. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwa faida tu katika hadithi aliyotaja Masruq, ana Aisha qalat, mama Aisha anasema wazi, thalathun man hadathaka bihinna faqad a'zama 'ala Allahi al-firya, mambo matatu ambaye atakusimulia kwa hayo matatu basi amefanya uzushi mkubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ameuzua ulio mkubwa zaidi katika uzushi kwa Allah. Wa minha, katika hayo matatu akasema, dhakarat, akataja Aisha, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firya. Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema atakayesema kwamba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamuona mula wake kwenye safari yake ya Mi'raj, huyo amefanya uzushi mkubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Masruqun, mwanafunzi wake Masruq akasema, amhilini ya umma almu'minin, hebu nisubirishe kidogo ya umma almu'minin, kama vile maneno yako makali, taratibu kidogo ewe mama waumini. Alaysa Allahu yaqul, kwani Allah hajasema, ma kadhaba alfuadu ma raa, hakikukadhibisha kifua kile ambacho imekiona. An-Najmu aya 11, Allah hajasema hivyo. Walaqad raahu nazlatan ukhra, na hakika alimuona yeye kwa mara nyingine. Faqalat lahu Aisha, akasema akimjibu Masruq, ana awwalu hadhihi al-umma sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an hadha, mimi ndio wa mwanzo katika umma huu niliyemuuliza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana aya hii, ma kadhaba al-fuadu ma raa wa laqad raahu nazlatan ukhra, mimi ndio wa mwanzo kumuuliza mtume alaihi salam. Qalat, anasema Aisha, dhalika Jibril, huyo ni Jibril, raahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alimuona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama alivyosema mtume, fi hayatihi allati khalaqahu Allah alaiha marratain, amemuona katika umbile lake huyo Jibril ambalo Allah kamuumbia akamuona mara mbili tena, akasema raahu munhadiran min as-samai saddan ma baina as-samai wal ard makhluqun adhim. Mtume alayhi salam alimuona Jibril munhadiran ay habitan, hali ya kuwa ni mwenye kushuka kutokea mbinguni, saddan, amejaza, ma baina as-samai wal ard, baina ya mbingu na ardhi, umbile lake limejaa, sehemu ya umbile liko mbinguni, lingine liko ardhini. Alafu wewe unamfanyia ujeuri Allah, wewe na mimi tatakabara ala Allah, Allah na viumbe hawa, na ni watiifu kwao kwake Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, na huu kubwa ndio ujue sisi Allah anatufanyia lutfu, anatuhurumia, si dhaifu sana katika viumbe wake, dhaifu kabisa. Tumealimuona Jibril katika hali hiyo. Sasa maneno yako hivyo, Aisha anaeleza kwamba aya hiyo pia haihusiani kabisa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuona Mola wake, bali ni kumuona nani? Jibril. Haya, tunafanyaje sasa? Kazi ni hii. Sheikh al-Islam amefanya jam'u katika maneno haya ya kina Imam Ahmad, kina Ibn Abbas na kina Aisha. Naona hiyo kidogo ni jam'u inatufaa sisi. Kuna maelezo marefu na yakatakata. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwenye risala yake An-Nubu'at juzu ya kwanza, anasema al-Imam Ahmad yutliqu ar-ru'ya wa yuqayyid. Imam Ahmad anasema waziwazi kuhusiana na ru'ya, na kwenye maneno yake mengine anayafunga. Kisha anasema fala yumkin al-qawlu bi anna as-sahabata ikhtalafu fi hadhihi al-masail. Haiwezekani pakasemwa kwa masahaba wameikhtilafiana katika masala haya. Fa Aisha tamfi ru'ya bil ain, anasema Aisha anakanusha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumuona Mola wake kwa jicho. Walam yaqul Ibn Abbas, na wala hajasema Ibn Abbas biru'ya bil'ain, kwa kauli ambayo imethibiti kwa Ibn Abbas haipo, na wala hajasema Ibn Abbas kwa kauli ya kumuona kwa jicho. Walakad manaa Allahu Musa min ar-ru'ya bil'ain fi al-hayati ad-dunya, anasema hivyo, na kwa hakika alimzuilia Allah Musa kutokana na ru'ya, kuona kwa jicho katika dunia. Wakad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa hakika alieleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi anna Allah hijabuhu an-nur, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hijabu yake, kile kilichomfunika Allah ni nuru. Lau kashafa, lau akikifungua, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi, basi ingeliunguza ile mionzi ya uso wake subhanahu wa ta'ala, na ule mwanga, ile nuru ingeunguza kule ambako unakomea uoni wake katika viumbe wake, watu wangechomeka. Hadha fi dunya. Kisha anasema Sheikh al-Islam wasahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasahih, na ile iko sahihi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam raa rabbahu ru'yatan qalbiyyah, kwamba Mtume alayhi salam alimuona Mola wake kuona kwa moyo, jam'an baina nusus, kwa ajili ya kufanya jam'u baina ya dalili. Sisi nani mbele ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala? Tubaki na kauli hiyo ndio mashuhuri, na madhehebu haya yamekuwa nayo Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala na wanawachuoni wengine. Kwa hivyo hapa katika masala ya ru'ya katika kitabu hiki pametajwa vitu viwili, kuna ru'yatul mu'minin rabbahum fil akhirah, kuna waumini kumuona Mola wao akhira, na ile ina khilafu inda ahli sunna, sawa. Alafu kuna ru'yatu an-nabii sallallahu alaihi wasallam rabbahu fil mi'raj, na kuna ru'ya ya pili, masala ya pili, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumuona Mola wake huko kwenye safari ya mi'raj. Tumeona kuna khilafu, kuna wenye kusema alimuona kwa macho, wengine wanasema kwamba alimuona kwa moyo, na kauli ya tatu kuna ambao wanasema hakumuona kabisa. Hapo ni masala mengine, alionekana ni Jibril. Alqaulu alwasat iliyochaguliwa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni kauli gani? Ni kuona kwa moyo, pamoja kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anakubaliana na Aisha kwamba tafsiri ya zile ayat ma kadhaba alfuadu ma raa walaqad raahu nazlatan ukhra, yule kule ni Jibril alayhi salam. Hiyo itatosha. tuishi hapa insha Allah Taala. Darasa ijayo tutaanza mas'alatul mizan, mambo ya mizani sasa. Na huu ni kama murajaa, mambo haya mengi tumeyasoma katika vitabu vilivyotangulia. Bihadha alqadri kifaya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.